Book 2 100 100 अظروف क्रिया विशेषण حصل مرة لم يحصل قط पहले ही अब तक कभी नहीं। هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ क्या आप पहले भी बर्लिन आए हैं? لا، لم يحصل قط. नहीं, अब तक कभी नहीं. أحد، لا أحد. किसी को नहीं. أتعرف أحدا هنا؟ क्या आप यहाँ किसी को जानते हैं? لا أعرف أحدا هنا. नहीं, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती. मज़ाल लम यहुद. और नहीं. هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ क्या आप यहाँ और समय ठहरेंगे? لا، لن أبقى هنا لأطول بتاتا. नहीं, मैं यहाँ बहुत समय नहीं ठहरूंगी. شيء آخر، لا شيء أكثر. और कुछ नहीं. أتريد أن تشرب شيئاً آخر؟ क्या आप और कुछ पीना चाहते हैं؟ لا أريد أي شيء آخر. नहीं, मैं और कुछ नहीं चाहती. شيء حصل، لم يحصل. पहले से ही कुछ अब तक कुछ नहीं. هل حصل أن أكلت شيئا؟ क्या आपने पहले से ही कुछ खाया है؟ لا، لم يحصل أن أكلت أي شيء. नहीं, मैंने अब तक कुछ नहीं खाया है. مازال أحد، ليس من أحد. और कोई नहीं. هل مازال أحد يريد قهوة؟ क्या और कोई कॉफी चाहता है? لا، ليس من أحد. नहीं, कोई नहीं. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.